राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 के अनुसार 16 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम के सिवाय कोई अपना नहीं है। शरीर को मैं भी कह देते हैं, मेरा भी कह देते हैं, अपना मानते हैं, पर ये भी साथ नहीं देता है। आप विचार करो, जब से समझ आई तब से करता करता कमजोर हो जाता। मैंने कोई कमी नहीं की, परंतु पहले जो नहीं सकता चल ही सकता, इसके साथ कोई दुराचार दुर्गल किसी आए मैंने किया नहीं शरीर का, रक्षा करी पोषण किया, परंतु क्या पहले से काम देता है? ये अपने नहीं है काम देता ही, थोड़ी भूल जाती अच्छी लगे शरीर लगी बिलू लगी बुरा रह गया, थोड़ी थोड़ी भी कर देता है। कितने हिफाजत करते हैं, कितनी गलत करते हैं, अन्न है जड़ है बस है आराम देते हैं सदा, दिन में कम रात में कम सोए तो दिन में सो जाओ भाई, इतना आराम देते हैं हम तो, इतना लड़ रखे तो ये कुछ नहीं कर रहा मानते ऐसा नहीं। रोजाना अन्न देता एक दिन पानी अन्न दे क्या दे, इतना बस दिया अब बस सिद्ध 80 वर्ष हो गया, 80 वर्ष हो गया 80 दिन न दे तो क्या है, कुछ एहसान तो रखे भी इतना दिन दिया, एक दिन के माफी नहीं करता है, और फिर इसकी नहीं पी पड़े, थोड़ा होश आना चाहिए। को अपना कौन है, ऐसे कुटुंब भी है अपने अपने कह लेने वाले, थोड़ी सी उनके स्वार्थ में बाधा पड़ी जय जयराम जी, उनके मन की बात नहीं हुई, मन मुठा हो गया, आपस में खटपट हो गई। तो संसार में अपना अपना अपना अपना कोई नहीं है, अपना किस विषय में नहीं है, अपने लिए अपना नहीं है, सेवा करने दे सब अपने, मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो भूत प्रेत पिशाच भी हो उनको दो, सेवा करने के लिए सब अपने, लेने के लिए कोई अपना नहीं, लोग अपने लेने के लिए ही अपना मानते हैं, वो गलती करते अपना मानते हैं लेने की आशा रखते हैं, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, महान दुख है परम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, कितनी मौत बात है, किसी से कोई आशा लेने की है ही नहीं, आशा रखे ही नहीं, रखे तो भगवान से है, पर उनसे भगत के भगवान से भी आशा नहीं रखे, भगवान से सेवा करे उनकी भी तो अर्थार्थ की भक्त होते हैं, अपने आशा नहीं, शरीर से आशा रहते हैं, शरीर यू जीता रहे यू करते रहे यू करते, ये करने वाले हैं या देवता तो बस ऐसा तरह ने कीजिए अलग स्वादेश अलग आदेश कर हाथ जोड़े जैसे, तो संसार से आशा रखना भरोसा रखना विश्वास करना बड़ी भारी गलती है। जितने कुटुंब भी है उनकी सेवा कर दो, सुख पहुंचा दो, आराम पहुंचा दो, अपने से हो जितना भला कर दो, पर इतना इतने काम करना है, आशा उनसे नहीं, आशा हो दुख पाओगे भाई, आशा पूरी कर दे तो अभिमान आ जाएगा, मेरे इतने आदमी मेरे एक आवाज में इतने आदमी उठते हैं, अब इतने भर जाएगी फायदा कुछ नहीं होगा, फंस जाओगे नहीं माने तो नाराज हो जाओगी, ऐसो राजी कर लेना हाथ की बात नहीं है, किसी के कुटुंब में अपने कहलाने वाले सब राजी हुए हो ऐसा कोई मेरे को याद नहीं है। आप में कोई ऐसा आदमी हो कि हमारे कुटुंब में तो सब हमारे से राजी है, सबको मैं राजी रखता हूँ, ऐसा कोई वे तो शायद बिरला ही में आप बताओ कोई वे तो कोई खड़ा हो बता दो, सबको मैं राजी कर देता हूँ, सब मेरे राजी अपने अपने खास माता पिता स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजे खास मेरे, तो क्यों फोड़ो देखो भाई, सेवा करो आशा मत रखो, राजी हो जाए पसंद कर दे हो जाए ना हो जाए अपनी सेवा में कम मत रखो, अपनी सेवा में कम रखनी गलती है, वो तो है जैसे है भाई क्या करो बताओ, ऐसे ही है ऐसी माटी के हैं ऐसे स्वार्थ नंद सकल जगमाई सुपने प्रभु परमात्मा है, सुपने प्रभु परमात्मा सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ का करे सब प्रीति, भगवान है कारण रहित दयाल, भगवान कारण रहित दयाल है, कारण बिना दयाल सत्य सुदम स्वरूप होता है ना मात्र प्राणी के स्वरूप है परमात्मा, इस वजह से परमात्मा की रचि रचना पृथ्वी पर कोई भेदभाव नहीं, उनकी रचि वायु में कोई भेदभाव नहीं, उनके रचि पानी में कोई भेदभाव नहीं, उनके रचि अन्न में कोई भेदभाव नहीं, कभी एक ब्राह्मण की भूख दूर करेंगे और दूसरी की भूख नहीं दूर करेंगे, साधुओं की भूख दूर करेगा अन्न औरों की नहीं करेगा, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट उनकी भी भूख ऐसी दूर करे, महात्मा तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी की भी भूख करेंगे, वैसे विश्वास बरोबर लेंगे विश्वास में फर्क है, तुम सदाचारी नहीं हो तुम ब्राह्मण नहीं हो, विश्वास नहीं लेंगे सबके लिए दुराचारी हो पापी हो किसी जाति हो तो वो अपना है उसकी चीज है ऐसी है धर्म अपना और अपना कोई नहीं है, मेरा तो गिर रहे गोपाल दूसरों ने कोई मीरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिर रहे गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर बोल बोत मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरो न कोई, तो अपने तो भगवान है, आप मानो तो अपने न मानो तो अपने, आप जानो तो अपने न जानो तो अपने, याद करो तो अपने भूल जाओ तो अपने, वो अपनी तरफ से कभी दूसरे मानते हैं, दुराचारी दुराचारे माम छात्री उत मानते सन्मुख हो जीव वो जब ही धर्म को चलना सही तब कितने उदारता है, ऐसे उदार को छोड़कर और जगे कितनी गलती है बताओ, ऐसे कोई मिलेगा संसार में, संसार में कोई नहीं मिलेगा, ये तो संसार से भी परमात्मा ही है, संसार में से कोई मिलेगा नहीं, वो संत महात्मा मिलते हैं वो भी तो उनकी उपासना कर भजन करके वैसे बने हैं थोड़ी पूर्ण कर रहे बीच में बीच में कई तरह के हो गए अब बन गए उसके शरण होने से भी विवश बन गए जागे लगे कंचन होते एक एक ही परमात्मा है हेतु बिना बिना हेतु बिना कारण कृपा करने वाले इस बात से और सेवा क्या स्मरण मत याद मत उनका काम कितना करो याद याद करो अब याद करना है क्या पुष्टि पहुंच रहेगा उनको क्या लाभ देते खुश हो जाते याद गजेंद्र ने मेरे को याद कर लिया द्रौपदी ने मेरे को याद कर लिया क्या न्याल कर दिया बताओ रणवीर प्रवृद्ध में हृदयात नाम सरपति भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर ऋण है द्रौपदी का समझे ऋण में तो प्रबंध में बहुत ऋण पड़ गया और कृष्णा माम दूर बढ़ते ने हमने कहा हे द्वारका वासी द्वारका रहने वाले मेरे को याद कर कृष्ण थे चुप क्रोश कृष्ण कृष्ण से पुकारा कृष्णा माम दूर बढ़ते ने विश्वास मेरे पर ऋण आ गया अब ऋण कैसे दूर करोगे एक जगह आया कि महादेव महादेव महादेवेत यो वदेत एक न मुक्ति मापनोती द्वाभ्याम शंभू ही भवे तीन बार कर एक मुक्ति एक दे दे दोष भगवान शंकर ऋणी हो जाए क्या तुम अब क्या दू हमारे पास है ही नहीं कोई, तो वे अपने हैं, अपना कहने मात्र से राजी हो जाए। आप में से कोई भी, मैं आप दूसरा कोई भगवान कह दे है ना, तो मेरे मैं आप कहूँ आप तो मेरे हो, भीतर से कर खुश हो जाए। माँ की गोदी में बैठे गए, माँ माँ माँ तो मेरी है, मेरी माँ, माँ खुश हो जाए। क्या दे दिया ऐसे भगवान कह रहे, मेरे तो कहते गोपाल दूसरा ऊंचा भगत बन गया सब। कितनी विलक्षण बात है भाई, उमा राम स्वभाव जन जाना, ताई भजन तजी भावन आना। भगवान के स्वभाव किसी ने जान लिया तो खिंच जाएगा भगवान, फिर उसको कोई नहीं सुहाएगा, केवल भगवान ही भगवान सुहाएगी। इतने पर भी देखो अपनी कितनी मूर्खता है, भगवान कितना है पैदा किया। संतों ने कहा नख शिक्षु पैदा किया, अंगूठे के नख से लेकर चोटी पर नख शिक्ष से पैदा किया, और कितना कान नाक आंख आदि बाल भी कसो नहीं आते, बाल बाल लगा दे लगा दे भूल लेते थे, थोड़ भी थोड़ नख से शिक्ष से पैदा किया। जाने चितरा मोर, हरिदास हरिवीर से बड़ा हरामी खोर। घर खड़े संतो गाली दे रहे, ऐसे बोल दिया बड़े हरामी खोर। ये बात है भाई, बात तो ये है, खास भगवान को याद करो, उसकी चर्चा करो, राजी हो जाए भगवान, राजी हो जाए, और याद करो राजी हो जाए। ऐसे कोई राजी होने वाला है? पति गांव गांव सुखार में काम धंधा करके आया, तो रसोई बनाई कि नहीं, तो मैं तो आपको याद करती थी। राजी हो जाएगी, अरे भूखा मरू तो याद में, वो कुछ कमा लाया नहीं कर बैठा, मैं तेने याद करता हूँ, लुभाई ने कह दे मैं तेने याद करता हूँ, खुश हो जाएगी। एक भगवान ही है याद करने मात्र। आप परीक्षा कर लेना स्त्री के जाओ, तो बस आप याद ही करते हो, उस कमा लाया हो नहीं तो तेरे को याद करता था। ऐसा संसार साथी सब स्वार्थी है, कोई अपना नहीं है। भगवान याद करे न करे, भगवान को माने ही नहीं, उसको भी पैर स्वयं उसको देते कशु मानते नहीं, तो उनको भी राज्य दिया, उनको वैभव दिया, बड़े शक्ति दी, सब डॉक्टर दे दिया, नहीं माने उनको देते, माने उनको देते। ऐसा उदार दरबार कोई नहीं है, दरबार दीन को आदर रीति सदा चल गया, ऐसा दरबार है बड़ा, तो उनको अपना कह दो राजीव से, माँ मैं कहूँ शरण मर जाए तो शरण हो जाए, भगवान तो शरण ले रखा सबका भरण पोषण करते हैं, तुम शरण हो जाए, तुम कहते हे ना आज मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, खुश हो जाए, भगवान खुश प्रसन्न हो जाते। अगले कहने में आपके क्या फलीती होती है, क्या आपको परिश्रम पड़ता है, क्या सुंदरता होती है, क्या बेइज्जती होती है, कि पश्चिमा क्या क्या जोर पड़े, क्या खर्च हो लगे पैसा लगती, कितनी अच्छी बात है, कितनी सच्ची, कितनी सरल, कितनी बड़ा सर्व पाप जो मोक्ष में सब पाप से मुक्त हो गए, तू चिंता मत कर, तू चिंता ही मत कर, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब मेरी घटवकारे। ऐसे परमात्मा के रहते हुए दुनिया दुख पावे, कितने आश्चर्य की बात है, अब क्या करे, माने ही नहीं, तब फिर भी भगवान तो पीछे भी दौड़े, बछड़ा होता है बछड़ा गाय का दूध पी लेता फिर दौड़ता है, वो पूछ होगा तो दौड़ जाकर खुद भी जाए गाय पे करती हूँ, पीछे पीछे दौड़े मोटो शरीर मार, वो छोटे छोटे फुली जाए करीब ऐसे ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अनूप राम के हम लेते हैं, मेरा भक्त होता उसके पीछे फिरता हूँ, कथा आती है गीत गोविंद है महाराज का, तो कहती थी माले वो बैंगन बैंगन की खेती जो बैंग देती जो भगवान फिर जो वो बैंगन कांटे हुए जो भगवान भगवान मंदिर में मैं क्या हुई हो कभी वो मेरा गीत गोविंद गाती थी मेरे को अच्छा लगे पीछे फिर जो मैं तो कांटे थी ऐसा कोई है ऐसे उमा राम असम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं न गुरु है न माता पिता है न भाई है न संबंधी है न मित्र है उसको याद न करके ऐसे थोड़ी थोड़ी नाराज हो जाए एक बुला नहीं करे उनके पीछे पीछे वही मिजाज करे हम गलत करे अरे मेरा हो मिजाज क्या करे काठ की ओट से काठ बसे नहीं आग लगे तब दो गुजारे अरे श्याल की ओर से श्याल बसे नहीं सिंह परे तो दो को पाले मूसा की ओर से मूसा बसे नहीं बिल्ली परे दो को मारे आन की ओर से जीव बसे नहीं रजन वेद पुराण पुकारे सब कह रहे और फिर सहारे से कोई फायदा नहीं वो अपना एक माम एकम शरणम भेजा बस अनिल शरण एक भगवान के शरण हो जाए और नहीं और भी शरण नहीं केवल भगवान की शरण मोर हो जाए ज्ञान हो जाए सदा के लिए निहार हो जाएगा कहीं मूस जावे था नहीं कहीं बीज थी वह बताओ कहीं जोर आवे था कहीं कटक्कर आ गए ये रात में आपको कितनी सीधी सरल बात है भगवान की सच्ची सी बात तो इतनी बात है सचिनो भगवान मेरे मैं भगवान का बस हम चलते फिरते उठते बैठते भगवान में लगा हुआ भगवान का मैं हूँ मेरी भगवान है मेरे हृदय है गोपाल दूसरो कोई जाके सिर बोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे दुगर है गोपाल दूसरो कितनी ऊंची होगी मीरा भाई मीरा भाई को सब जाने उसका सासू का नाम क्या था पता ही नहीं उन्हें पगों पड़ती थी तो क्यों नाम नाम में ना रहे सुना सयाने लो मीरा सुत जायो नहीं शिष्य ने मुझे को साधु नाम रह गया हमारा चेला रहे कोई नाम नहीं जाने आप वो पूछे दादा परदादा की तो बहुत कम आदमी बता सके खुद के लिए बता किसका नाम बता रहे बड़ो बैम पड़ा हुआ है संसार में सुख लेने का ये बैम बहुत जबरदस्त बैम पड़ गया क्या कर रहे ये ब्रह्म निकले कैसे बस निहाल कर दे बेटा पता निहाल कर दे ये निहाल कर दे कोई भरने वाला नहीं है भाई यानी तो सेवा करो घर में ठाकुर जी की मूर्ति लाओ तो आरती भी करो धूपबत्ती भी करो भोग लगाओ सेवा करो ऐसे नहीं भी ठाकुर जी ले गाय दूध देंगे सेवा करो हमारा साधुओं की रीत है कि महाराज मेहनत जाए कितनी मूर्तियों से आई पांच मूर्ति से बधाई मैं तो मूर्तियां आ जाए बैठ जाओ सेवा करो करो भोजन कराओ पूजा कराओ कपड़ा पहराओ आरती करो आराम तो मूर्तियां है महाराज घर वाले सब मूर्ति है सेवा करना आरती करो जैसे सुख पहुंचे मैं सुख संसार में तो यही बात है भाई सेवा करो और कोई आने वाला जाने वाला नहीं अपना कोई अपना नहीं है एक भगवान अपने शिवाय प्रभु की कोई अपना नहीं अपने लिए नहीं सेवा करो सेवा सुख पहुंचो समझे काला चाबिया है वो ऋण होता रहो भाई याद करो भगवान को ऐसे स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात भी बचते याद करने मात्र संसार से मुक्ति हो जाए केवल याद करने से कितनी कितनी सस्ता ठाकुर जी मुक्ति कितनी सस्ती ऐसे स्मरण मात्र है ना स्मरण मात्र जन्म संसार मुक्ति ऐसा कुमार राम समित जो माही गुरु पुत्र मातु बंधु को नही एक भगवान ही अपने अपने लिए है और कौन अपना है भाई, किसको अपना बतावे किसको नहीं बतावे, अपना क्यों ले। मेरे तो गिरधर गोपाल जो सज्जन हुए चेत कर ले भगवान को अपना कह देंगे बस, और वही अपना नहीं, केवल ठाकुर जी के सिवाय अपना कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं संगी, कोई साथ नहीं। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बैग गई कर पहचान, उन्हें जल्दी पहचान कर ले, वह पहचान काम आवेगी, नहीं तो मृत्यु समय में आएगा तो छोरा मन ओढ़ो मन पहचानो, क्यों पत्थर दे पास जाते रहे मन में, भगवान को याद करो निहाल हो जाए, कि कोई बाधा देने वाला ही है। इस बार से सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु कहो भगवान, और कौन है बताओ भाई, सच्ची बात यह है। सच्चे हृदय से सज्जनो भगवान में लग जाओ, संसार का काम तो बहुत किया, संसार का भोग भी भोगा सुख ही भोगा, तृप्ति अभी तो हुई नहीं, तृप्ति होने वाली है कि नहीं, आप हो परमात्मा के अंश चेतन, ये है चीजें जड़, और चेतन को जड़ क्या पोषण मिलेगा, क्या सहायता मिलेगी, आप अविनाशी ये विनाशी कब तक साथ में रहेगा, साथ मांगो फिर रो, साथ करो फिर रो, साथ करो फिर रो, तो रोने का क्यों यार हम काम कर दिया, ये धंधा क्यों छेड़ दिया, रोने का क्यों, रोने रोने के लिए बस, रोने की सामग्री है और कुछ नहीं। ये बात है भाई, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, निहाल हो जाओ भाई। इस वास्ते भगवान की चर्चा करो, भगवान को अपना समझो, भगवान के गीत गाओ, भगवान का नाम गाओ, भगवान के चरित्र गाओ, भगवान का चिंतन करो, कैसी बढ़िया बात है। मौका है बड़ा सुंदर, ये मौका मनुष्य जी में है और जी नहीं है, और जी नहीं है, बहुत देश में हाथ हर जगह पग आ जाएगा, अभी तो हाथ है ना, यहाँ चारों पग हो जाएगा, पग चारों पग, हाथ नहीं मिलेगा, हाथ नहीं मिलेगा, और क्या मिलेगा। तो अभी भगवान को याद करो, पूर्ण अभी आते इतना पते धन्य मृत्यु, मृत्यु नहीं उनसे पहले पहले निश्रेष कल्याण के लिए यत्न कर दो भाई, विषय सर्वदेश इस बात से जल्दी लग जाओ, ठाकुर जी में लग जाओ भाई। कभी रसोई नर चतुर है तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लो लिए पर धन पर मन हर को, पर धन पर मन है दो भी तो लगी है दुनिया, धन भी सुन ले मन भी हर ले, मारे की प्रशंसा करे मेरा आदर करे मेरी पेट करे मन करे, इसमें वैश्य भी कर होशियार है, आप ज्यादा वो तो वैश्य के समान आप बन जाओगे, वो दर्जा आपको मिल जाएगा, और कुछ मिलना है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, उसका अपना मानो, नारायण नारायण नारायण नारायण।